Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer365 Podcast márciusi kiadása. Márciusi azért, mert márciusban fog adásba kerülni, sőt már most is március van, március elseje. Azon gondolkodom, már régóta gondolkodtam, hogy a hónap végéről, a hónap elejére kéne hozni ezt az egész podcastesdit, mert mindig úgy jön ki, mi tulajdonképpen ezt nagyon rosszul csináljuk. A tisztelt hallgató bizonyára tisztában van azzal, hogy a októberben megjelenő havilapokat általában novemberi számnak adják el. Mi ennek az ellenkezőjét csináljuk, mi a mindig a hónap legvégén tesszük ki, úgyhogy másnap már elavult. Tehát ami februári, az kb. Olyan 5 órát aktív, úgy 5 óráig februári, utána már, ha ki utána ránéz, az azt mondja, hogy hát ez romlott áru múlt hónapi, minek hallgassam meg. Gondolkodtam rajta, hogy megfordítjuk, és hónap elején kihozzuk, és nem nevezzük a márciusit áprilisinak, hanem egész egyszerűen az lesz március, és akkor egész hónapban friss. Az igazság meg az, hogy gyakorlatilag mindenki beteg volt, meg senki nem ért rá múlt héten, tehát ezért most jelentkezünk a podcasttal. De azért sosem árt, ha ezeket a dolgokat így jól el tudjuk rejteni, meg megmagyarázni. Gondosan, aki olvassa azt a kérdések a szerkesztőkhöz nevezetű csodálatos topikunkat, akit érdemes olvasni, mert ott az ilyen szolgálati közleményeket ott szoktuk kommunikálni az olvasóval. Ott írtam, hogy hát igen, az volt a helyzet, hogy úgy általában problémák voltak, én viszont dögrováson voltam a szó legszorosabb értelmében, ilyen 39 fokos lázzal fetrengtem otthon a padlón. És dögök testébe rovásírással írtál be mindenféle profetikus hülyeségeket. Erről nem volt szó, de ha akarod, akkor igen, természetesen. Nem ezt jelenti a dögrovás? Nem. Nem, nagyon gyenge volt, nagyon gyenge volt. Ha nem te átittam volna, hanem Unikumot most podcast előtt, akkor... Van bent megylikőröm, múlt héten kaptam. Csajos szerintem. És bár 30%-os azért az már kiemel, az már annyira nem csajos. Kárpátia márkájú, igazi jó magyar népnemzeti. Bemutatkozunk. Somosi László Liquid. Csető Zsolt Drag. Géci Attila Mackó. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolgunk lesz nekünk ezen a podcasten, mert van egy nagyon-nagyon jó témánk, és egy szintén nagyon jó témánk, ami kicsit rövidebb, de azért szintén nagyon jó, és azzal fogjuk kezdeni, ha csak valakinek nincsen olyan játék élménye, amiről be akar számolni. Drag akar, de úgy akarjál, hogy te most játszol az új God of War-ral, és arról is két mondatot, please, a jövő heti teszt előtt. Így szabad? Jó. Két mondatot? Várjál. 3-4, na mindegy, lényegtelen. Igazából meglepő volt ez az új God of War kapcsán, hogy kb. Semmi előzetes marketing nem volt a játék kapcsán olyan szinten, ahogy azt megszoktuk ezektől a AAA címektől. Igazából hónapokig az ment, hogy a multit mutogatták ilyen fejlesztői naplókban, és talán egy olyan trailer volt az egész játékról, ami a single player-t, a story módot mutatta be, és most volt még egy igen a napokban. Tehát kicsit hülye hangozhat, de nagyjából radar alatt volt ez a játék, nem nagyon láttunk belőle semmit. Ez talán arra is jó volt, hogy azért nem lettek nagyon felkorbácsolva az elvárások, meg nem lett túl hype-olva az egész játék, és ennek fényében... Ennek fényében én például azt gondoltam, hogy hát ez biztos valami B-vonalas cucc lesz. Igen, lehetett ezt gondolni, már csak azért is, mert mégse számozott részről van szó, de az eddig látottak, megjátszottak alapján, számomra abszolút meggyőző, és egyébként, ahogy olvastam nálunk a demo kibeszélőben, a nektek is nagyon tetszett, és abszolút meg voltatok vele elégedve. Többségben azt mondta, hogy hozta azt, amit elváltok mégis egy PS3-as God of War-tól, és tényleg, amit láttam belőle, én is azt mondom, hogy ha még nem is rakja új szintre az egész franchise-t, mint mondjuk kicsit a harmadik, vagy akár a második részt is a monumentalitás szempontjából, de túl sok kifogásolni való nincs benne, ugyanúgy vannak benne ötletek, új ötletek, jó ötletek, úgyhogy én meg vagyok vele egyelőre elégedve, aztán majd a tesztből úgyis kiderül a többi, meg a végső konklúzió is. De amiről akartam röviden beszélni, az stílusbeli cím szintén, ugyanis az Enslaved-ről van szó, amit most sikerült nekem bepótolni. Azt hiszem a legutóbb beszéltünk pont a podcastben, hogy, hogy ezek a nyugati hack and slash játékot mik képviselnek egymáshoz képest a harcrendszer terén. Na, ami pont nem tetszett az Enslavedben, hogy ezzel kezdjem most, az pont a harcrendszer, ami szerintem iszonyatosan egyszerű és rövid távon unalmassá válik, amit csak tetéz az, hogy az ellenfelek terén se tud túl sok mindent felmutatni, bár mondjuk ez egy Dark Souls után, amivel legtöbbet játsztam mostanság, elég éres kontraszt, de még önmagában nézve is nagyon, nagyon lájtos ilyen szempontból a játék. És így összességében is azt mondhatom, én kicsit többet vártam az egésztől. A játék első fele az szerintem nagyon jó, a helyszínek is baromi jók, látványosak benne, és a karaktereknek a felvezetése is tökre tetszett, de a második fele a játéknak az szinte semmi új jó ötlet nem volt benne, elég fantáziátlan, és szerintem a karakterekben, a sztoriban rejlő potenciál, meg azért az is, hogy milyen írói, meg színészi stáb volt az egész mögött, szerintem ezt nem sikerült olyan szinten kiaknázni, mint arra számítani lehetett, vagy ahhoz egyikbe volt így úgymond promotálva, hogy ez egy ilyen játék, ami mögött, mit tudom én, ott az Andy Serkis, vagy akárki. Tehát nem azt mondom, hogy rossz, ez egy tök korrekt játék, aki szereti ezt a stílust, azt annak még talán ajánlani is lehet, a képi világa is baromi jó, a 2008-as Prince of Persia-ra hasonlít eléggé, de mint játék, hát azért hagyott kívánni valót maga után. Nekem őszintén szóval annyi maradt meg az egészből, ott végigjátszottam, hogy az Andy Serkis jó volt benne, mint alakítás. Valóban a nagyjából meg is lehet vonni azt a határt, hogy hol ül le. Ahogy megkapod azt a lebegő bigyót, és utána van egy helyszínváltás, és onnan leül a játék. De az Andy Serkis jó benne. Az Andy Serkis az előző játékukban is, nem a DMC-ben, hanem a Heavenly Sword-ban, ott is nagyon jó. Ő a Bohan, King Bohan, vagy valami hasonló, egy tök jó alakítás. Pont azt akartam mondani, hogy a Heavenly Sword-ot pont most próbáltam ki. Egyébként érdekes, hogy a DMC környékén te az Enslaved, nem tudom, hogy volt-e benne valami tudatosság, én meg így a Heavenly Sword-ot próbáltam ki, és nem rossz igazából, de mondjuk ott talán az Enslaved-nél egy fokkal bonyolultabb a harcrendszer, ott nyilván, mert az jóval harc fókuszúbb, mint az Enslaved, tehát kevésbé kirándulós dolog. Viszont emlékszem, és hát szoktam így böngészni, a HZX annak idején rám ruházta a régi Edge gyűjteményét, és ott ilyen 2005 táján lévő lapszámokban nagyon sokat hype-olták a Ninja Theory-t, és hogy ez az akkori Heavenly Sword, hogy ez lesz az első igazán Next Gen játék, és ilyen arc, izom, és nem tudom milyen modellezéstől kezdve mindent mutogattak itt azokban az Edge számokban, és ahhoz képest így jó, nem néz ki rosszul a játék, de azért látszik, hogy generáció elejé dolog, és nagyon sok olyan dolog nem köszönt vissza, amit ezekben az ilyen hype-okban, illetve hát a különböző ilyen technikai leírásokban, meg technikai interjúkban, meg reklámokban mondták, hogy na, a Next Gen-t úgy fejlesztjük, hogy ugye akkor még nem volt PS3, hanem csak ilyen előzetes cikkeket írtak, hogy ezt tudja majd a Next Gen, és ezekben sok minden végül is így elmaradt. Tehát így nekem ez volt furcsa így a Heavenly Sword-dal kapcsolatban. De egyébként valószínű végig fogom játszani, csak nagyon az elején vagyok benne, úgyhogy... Én is azt hittem, hogy a Crysis 3 elején vagyok. Aztán kiábrándítottam, már legalább a felénél, hogy egy este tényleg bepattintottam, és amit neked is mondtam, jó játék, én közvetlenül az Aliens után játszottam, az Aliens után veszed elő egy kibaszott mestermű, a Crysis 3, azt kell, hogy mondjam, tehát akkor a nem is minőségbeli ugrás, hanem hogy hirtelen kapsz egy AA játékot, már magába az egy polírozott, láthatóan kidolgozott odafigyelés, nem hibátlan. Ugye ott is pont a AI problémákról beszéltünk egymás között, hogy a nem tudom, hogy hívják, stalkereknek hívják azokat a dögöket, úgy neveztük el őket, amik a fűben rohangásznak, hogy milyen ostobák. De egyébként, és meglepően szép, tényleg Xboxon is meglepően szép. PC-n meg, ahogy látom, ilyen screenshotos topikokban, meg egyenesen csodálatosan néz ki. Büntetős, igen. Ha a PS4 bemutatóról beszélnénk először, pedig nem erről fogunk, át is köthetnénk, hogy ott az volt a kérdés, hogy na de az új Killzone nézek ki olyan jól, mint a Crysis 3 ultra minőségi beállítások mellett PC-n, és ezen vitatkoztak az urak. De nem ezzel kezdünk, mert van egy másik érdekes téma, a rövidebb téma, ez az év kibaszása című téma per Ubisoft. Akik teljesen váratlanul a megjelenés előtt egy héttel nagyjából azt mondták, hogy a Rayman Legends nem jelenik meg most Wii U exkluzívként, hanem majd szeptemberben, és már nem Wii U exkluzívként, hanem multiplatform játékként. A multiplatform az eleve olyan volt, hogy az ember felhúzta a szemöldökét, azt gondoltuk, hogy hát legalábbis egy darabig azért az Wii U exkluzív marad. Az igazi durvulencia ebbe az, hogy a Wii U verzió, ami készen van, és átment szeptemberre. Ezt összepárosítod azzal, hogy a Wii U hogy fogy, így hirtelen fölvillant előtted a patkányok, ahogy a süllyedő hajóról így ugrálnak be a vízbe című kép. És azért ennek én még nem látom okát, tehát hogy ilyen gyorsan valaki kifaroljon egy platform mögül. Igaz, utána azt mondta, hogy de hát támogatjuk. Hát nem úgy tűnik, hogy azért teljes melszélességgel mögötte vagytok, srácok. Igen, és ráadásul ez azért furcsa, mert ha az ember most Wii U-t vett, akkor általában ott volt a megjelenés mellett, tehát a nyitó címek közül bevásárolt magának egyet-kettőt. Jó eséllyel a Wii U tulajok azokat a játékokat, amiket november, január, karácsony, környékén megvásároltak, azokat épp mostanra unták meg. Tehát itt lett volna az ideje, hogy jöjjön egy olyan hardcore cím, amire így megint így le lehet csapni, és mivel nem tolonganak a polcokon a Wii U játékok, ez egy olyan cím lehetett volna, ami, mit tudom én, a nyári vagy az őszi szezonig akár egy ilyen a polcon állandóan ott lévő, folyamatosan fogyó játék lehetett volna. Ehhez képest ezt megszabotálták. Hát nem csak, hogy ilyen cím, hanem ez szerintem egy olyan cím volt, ami részben indokolta sokaknál a korai gépvásárlást. Főleg úgy, hogy ez eleinte ugye nyitó cím lett volna, csak aztán még a gép premierje előtt áttolták év elejére. Aztán aki annak tudatában vett vit, hogy na majd megveszem itt a Nintendo Landet, meg a Super Mario Bros-t, aztán majd jön februárban, ez milyen jó lesz nekem. Hát az most csúnyán nézi a sivár megjelenési listát, már sok minden nem jön víre sajnos. De egyébként a Ubisoft részéről nézve ezt az egészet, kicsit olyan ez az egész, mint a tyúk meg a tojásnak a problémája, hogy ugye valahol mégiscsak meg kell húzni a határt, hogy mikor jelentettünk meg egy játékot, mert oké, hogy egy konzol premierje környékén lehet azt mondani, hogy hát még nem éri meg, mert nincs elég nagy felhasználóbázis, oké, de ha ezek a játékok nem jelennek meg, akkor nem is lesz olyan felhasználóbázis, hogy azt mondják, hogy itt már lehet komoly sikereket elérni. Én azt gyanítom, hogy ez egy könyvelői döntés. Amikor is nem látok rá más épeszű magyarázatot, mint hogy ránéztek arra, hogy hogyan fogyott az Assassin's Creed, meg hogyan fogyott valószínűleg a Zombie U, és azt mondták, hogy hát ez nagyon kevés, ez a piros vonal alatt van egy kilométerrel, racionalizáljunk, egy, várjuk meg, ameddig esetleg több gép lesz, és itt valóban tyúk meg a tojás, mert ha nincs játék, akkor nem lesz több gép, vagy legalábbis nem lesz ütemesen több gép. A másik pedig csináljunk belőle multiplatformot, és ha már multiplatform, akkor két marketing költés helyett egy marketing költéssel a költségeinket csökkentsük. Erről két dolog itt még az eszembe. Az egyik az, hogy ahogy mondtátok, hogy oké, hogy akkor eltoljuk, és racionális, és ez egy nagyon jó könyvelői döntés az ő szemszögükből. Tehát hol volt a Nintendo? Tehát azért ez egy valamilyen szintű közreműködés volt a Nintendo és az Ubisoft között. Tehát azért az a Nintendónak is a balfassága, úgymond, hogy ezt a süllyedő hajót, vagy ezt a kiugró patkányt nem rántotta vissza a fedélzetre. A Nintendo ugye egy, és ezt akár saját tapasztalatból is mondhatjuk, egy rendkívül klasszikusan, sőt konzervatívan vezetett és konzervatív cég. És sokszor szokták őket azzal úgymond vádolni idézőjelbe, hogy nem hajlandók a zsebükbe nyúlni és megvásárolni exkluzívokat. Ezt nem tudom, hogy így van-e vagy nem így van, mert nem tudom, hogy például ugye DSM vagy 3DSM mennyire volt erre szükségük, valószínűleg kevésbé, de ez a helyzet, amikor igenis, ha a számaikat nézed, itt az idő, hogy bizony így mélyítsék el a kapcsolataikat a third party-kkal, hogy ahogy azt teszik egyébként, hát mások is, vagy tették mások is, exkluzívokat úgymond vásárolni. És hát igen, és ez a magatartás azért nem csak a videójátékoknál van ez így, hanem akár könyv, könyvpiac, zenepiac, tehát azért ilyen exkluzív döntéseket, vagy ilyen döntéseket azért meg kell hozni. A másik dolog meg az, hogy én nagyon szeretem a Origins, bocsánat, az előző része, ugye az Origins. Nagyon-nagyon tetszett először, nagyon-nagyon tetszett másodszor, de miután itt a harmadik, negyedik világba járok a Vita verzióban, azt látom, hogy azért kifullad ez a játék. Tehát így úgy éreztem a harmadik, negyedik világ után, hogy nem nyújt annyit, mint amit annak idején a demo mutatott, mint amit annak idején így a tesztek sugaltak. Tehát egy kicsit szerintem túl volt hype-olva az előző rész. Tehát, hogy ez a Rayman következő része lett volna, az, ami egyébként így megmenti a Wii U-t, vagy ami egyébként egy nagy kapaszkodót jelent itt a hardcore-ok számára? Ez lehet, hogy nem ezt mentette volna, meg én most jelenleg nem látok olyan szoftvert, ami konkrétan be van jelentve, hogy ami megmenti a Wii U-t. A Wii U-t az két dolog, ha megmentésre van szüksége, és hát a számaik most nem jók, úgyhogy valami mentésre biztos van szüksége. Azt én szerintem egy árcsökkentés és egy Mario Kart, bam-bam-bam-bam, tehát ami a 3DS-nél történt nagyjából, az egy bizonyított módszer, hogy az tud működni. Persze az egy zsebkonzolos piac, itt nem biztos, hogy annyira működne, de általában ez a konszenzus, hogy erre van szüksége. A Rayman nem mentette volna meg, viszont én, ahogy láttam, a legtöbb embernél ez volt az erős cím. Ez volt, nem csak kapaszkodó, én nem nevezném kapaszkodónak, ez volt az a játék, és én nem vettem Wii U-t még, de ha vettem volna, nálam is ott lett volna a három között biztosan, holott én annyira nem vagyok platformjáték kedvelő, egész egyszerűen, amit demóztak belőle, amit mutattak belőle, az egyrészt baromi jól nézett ki, másrészt jó ötletek voltak benne, tehát ha megnézed, hogy mi van erre az évre bejelentve Wii U-ra, mi az, amit e fölé tennél? Én személyesen az idén megjelenik, szerinted a Bayonetta? Nem fog. Én személyesen mondjuk a Lego City volt az, ami, de az csak azért, mert én az Open World-ből bármivel vagyok hajlandó játszani, és meg Lego is jól is nézett ki. De egyébként, hát... Hát igen, ez is egy nagy problémája egyébként a Wii U-nak, hogyha megnézed az elmúlt konzol premiereket, akár az összeset ebből az évezredből, azért a premierkor vagy a premier után max. 1-2 hónappal mindenhol találsz legalább egy olyan címet, amire azt mondod, hogy na, ez egy kiemelkedő játék volt. Azért Wii U-ra ez a szoftver még nem érkezett meg, és tényleg ez a Rayman tűnt annak, hogy ez lehet az a jó kis 9 pontos játék, amit ott lehet lebegtetni a többieknek, hogy nekünk ez van, nektek meg nincs, de... Így most ez se lesz. Mert oké, jó a New Super Mario Bros., de azért a teszteken is láttuk, hogy a frissesség az már sok helyen hiányzik belőle, és mégse lett az a kiemelkedő játék harmadszorra a Nintendo Land meg főleg nem, mert az egy alapvetően multiplayer fókuszú. Sajnos az újságra vagy a netes kiadványra nem emlékszem, hogy konkrétan kik mondták, de múlt héten volt, vagy írták le. Valamelyik nagy nevű, talán angol. Gefes topik volt belőle, ezért láttam, hogy valaki beírta, hogy Call of Duty-t csinált a Nintendo a Mario-ból című, és ebből volt a nagy felháborodás, hogy de igen, de nem, de igen, de nem, de te gyűlölöd a Nintendo-t, de nem. És ha nem is értek vele teljesen egyet, de hát csúnyangul szóval az output az jóval nagyobb, mint pár éve volt. Így van, és érkezett itt 3DS-re, túl rövid volt az idő a két hasonszűrő epizód között. És ugye ahhoz képest, hogy generációt váltottunk úgymond, azért technológiailag olyan túl nagy ugrás nem láttunk a két rész között. Mondjuk azt, hogy a sima Wii-s és a Wii U-s New Super Mario Bros. Között, mert ugye a számozott epizódok azok a DSS verziók, vagy legalábbis így szokás ezt mondani. És hát igen, sok egy kicsit. Remek technikai dolgok vannak benne, játéktechnikai, meg játékmechanikai elemek, de mikor már tényleg rövid időn belül az x-edik ilyen játékot kapod meg, akkor egy kicsit úgy betelítődik a dolog. Nekem egyébként nem is Call of Duty, hanem inkább a Guitar Hero jutott tavaly, mikor ez az áradat volt. Ott is az volt, hogy már annyi rész jött így rövid időn belül, hogy így teljesen ráunta, pedig az ötlet ott is zseniális, és nekem például jó lesne, ha most megjelenne egy Guitar Hero játék, de ki is nyírták azt a sorozatot. Hát jó, Máriót azért nem lehet kinyírni, de jót tenne már a sorozatnak, hogyha jönne egy 3DS-es új epizód a Lenden túl, mert azért a Lend is ott volt ebben a nagy megjelenésben, és nekem nem hozott akkora nagy újítást egyébként, mint amekkorát egyébként vártunk. Tehát nekem mondjuk sem a Mario 64, sem a Galaxy szintjét nem ütötte meg a Lend. Ugyanakkor szükség lenne egy ilyen szintű Mario-ra, akár Wii U-n, akár 3DS-en. Jó, hát itt most nagyon szerintem a Nintendo témát ne hajtsuk tovább, mert fogunk mi erről még beszélni idén. Még mielőtt ugranánk, ugye Nintendo Landet egy kicsit utólag pótoltuk, ez még a februári időszakhoz tartozik, tehát még ebbe a podcastbe belefér. Hogy a gép maga viszont kurva jó, hogy picike, egyáltalán nem melegszik, tehát érted, ott van fönn a polcon, ott van a másik két gép mellett, fele akkora, mint a másik két gép, grafikailag nagyjából, sőt a Nintendo Land kurva jól néz ki bizonyos területeken, tehát ebben a rajzfilmes 3D-s grafikában nagyon-nagyon szépen tud kinézni, és az egész géphez hozzányúlsz, és olyan, mintha be se lenne kapcsolva, halk, csinálja a dolgát, nem melegszik, tehát így jól össze van rakva, tehát technikai oldalról ez így fasza volt ezt így megtapasztalni, hogy ilyen kis ügyes, faszentos kis gép. Jó, hát azt hiszem, hogy nagyon optimalizálták is erre teljesítmény szempontból, tehát nem akarták túlhajtani, hogy nagyon-nagyon finom legyek, és nem akarok belemenni ebbe az utcába, de hát nyilvánvalóan ott a fogyasztás az például egy nagyon alacsony is a fogyasztása, úgyhogy nyilvánvalóan ez a gép mögött álló filozófiának a szerves része, hogy ez így működjön. Ezt örömmel hallom, mert hogy ahogy öregszem, egyre nagyobb becsben tartom a halk és kompakt és jól működő masinákat a nagy zajosakkal szemben. Úgyhogy legyen így, és majd amikor az első revízió kijön, akkor veszek is egyet. Lesz első revízió. Persze, hogy lesz. Lehet olvasni a vége a Nintendo, de hogy? Tehát, nem. Ezt ők a maximum GameCube lesz belőle. Tehát ők végigcsinálták a GameCube-bal is, amit végig kellett csinálni. Ha ez sem fog annyira fogyni, ezzel is végig fogják csinálni. Ami kevésbé biztató az, hogy már így viszonylag az elején nagyon-nagyon soványnak tűnik a third party support. Pedig most még soknak kéne lennie, aztán utána elhalványodnia, hogyha nem megy a gép. És most sincs sok. Minden csúszik. Nem jelennek meg a beígért, Wii U-ra beígért multiplatform verziók, nem jelennek meg időben, lásd Aliens, ahol nincs még mindig azt hiszem pontos megjelenési időpontja. Márciust mondogatják, de az Aliensről egyébként egy podcastet lehetne beszélni. Nem arról, hogy a játék rossz, hanem ami mögötte van, az ugyanis botrány. És ezt kvázi már másodszor játssza el a Gearbox. Ugye a Duke Nukem volt az első. És az a durva, hogy én bár személy szerint nem játszottam a játékkal, de mi dreggel ott voltunk a Gamescom-on, amikor a játék vezető producere, Brian Burleson, vagy hogy hívják, nagyon kedvesen még ilyen személyes interjút is adott nekünk, és fűtfát beígért. Hát nem szoktam csúnya dolgokat mondani, de átvertél minket, Brian! És hát ott is a bullshit demót mutogatták, nem azt, amit a végleges játékban láthattunk. Hát de úgy bullshit, hogy ugye az, lehetett róla olvasni, hogy ezt valami ultra high-end PC-re felturbózták, és akkor az úgy nézett ki. De hát még az sem nézett ki olyan nagyon jó, hogy az ultra high-end PC-ke kelljen, abban az a durva. Igen, tudom, én azon nem voltam, mert máshol volt, és emlékszem, hogy úgy jöttetek ki egy... Ez majdnem bele is írtam a tesztbe, csak nem lett... Még gyengébb lett a játék annál, mint ami az első véleményetek volt. A Drag mondta, hogy... FPS Alienekkel, vagy valami hasonló, ilyen ennyi volt a vélemény. Milyen volt? Hát egy FPS Alienekkel. Ha megnézed egyébként a nyilatkozataikat, tehát a Randy Pitchfordnak, meg az összes Gearboxos nyilatkozatot, ugye egy-másfél évtől egészen idáig, a bullshitje, tehát az anya, annyira odafigyelünk rá, drágáim, hogy ez nem olyan, hát ez csodálatos lesz már most is, hát most raktam tele a gatyámat örömömben, hogy milyen fasz a játékot csinálunk nektek, közben meg Piripócs falván majdnem kimondtam, hogy kik csinálják, ott mocskos kezükkel nyomkodták össze a játék szoftvert, ami Gearbox Piripócs, tehát ez a stúdió elnevezése. Egyébként az a durva, hogy még a csávónak még a névjegykártyáját is ilyen nagy badge-be tartottam, hogy Ugye ez még nekem az ilyen korai zsenge időszak, hogy egy bassza meg egy gearboxos névi egy kártya. Azért az már valami, tehát, és személyesen adta oda, nem ám, hogy úgy valahogy úgy az asztalról elvettem. YouTube videó, kitörlöd vele a segged, és bemutatod a YouTube közönségének, szerintem garantált 300 vagy 400 ezer megtekintés, amennyire fel van ajzva a nép. Ennek ellenére úgy látom, hogy vannak emberek, akiknek még így is tetszik, és örülök neki. Akik úgy gondolják, hogy ez így oké, meg tulajdonképpen nem is rossz. Úgyhogy csak megtalálta valahol a Gearbox a maga közönségét ezzel. Le kéne már szállnunk a hype vonatról, mert ez a nyugati hype-nak a szele fújt fel minket arra a gyűlölet vonatra, amin most mi is éppen zakatolunk, úgyhogy erről jobb lesz leszállni időben. Lehet, hogy így van, nem tudom. Engem a saját gyűlöletem, nem gyűlölet, hanem egész egyszerűen, amikor olyan játékkal kerül szembe, ahol kedveled a műfajt, mint FPS-t, B, kedveled magát a franchise, tehát magát az IP-t, az Aliens-t, és a végén azt kívánod, hogy lenne már vége. Tehát amikor már úgy játszol vele, hogy most már legyen vége, legyen, fejezzük be most már, ne csináljuk ezt egymással tovább, akkor nem. Van benne két jó multijátékmód, ezt továbbra is fenntartom. Két, amivel el lehet teljesen jó szórakozni. A két, a Survival és a másik. A Survival és a Escape. Jó a konfliktus, jó benne a kis embereket üldözheted a kis alienekkel, és akkor ott napulsz fenn a sarokba, és várod, hogy jöjjenek is a nyakába ugrasz. Szóval azt nem lehet elrontani. Az egy örök élvezet. De ne Aliens, meg nem, mit tudom én mi. PlayStation 4! Fear! PlayStation Next! Si? Az mi az a si? Tényleg? Ichni Sanchi, tényleg, emlékszem judo óráról. De ott még tízig is el kellett számolni, de nem emlékszem már a többire. Na, szóval PlayStation 4. Kezdem én. Röviden. Tök jó volt. Tessék, ez a véleményem, hogy tök jó volt. Javarészt tök jó volt. Voltak benne nem tök jó dolgok, de úgy általában tök jó volt. Nekem meg az a javaslatom, hogy mondjuk el a véleményünket a PlayStation 4-ről úgy, hogy lopjuk el valamelyik külföldi magazinnak a podcastjét, fordítsuk le magyarra, vagy a videóját, ami egy vicces videó, és mondjunk alá magyar hangot, és utána klikmilliárdosok leszünk. Hogy ez nekem miért nem jutott eszembe, te egy zseni vagy? Ezt fogjuk csinálni. Ezt fogjuk csinálni, ez egy nagyon menő dolog szerintem. Sőt, az egész minden podcastünket így fogjuk csinálni, sőt, a tesztekkel is francnak vesződünk. Van a Google fordító. Nem, hát én egyébként is az Edge-ről fordítom, hát ezt két éve megmondták. Ja, jól. Akkor te már a helyes úton vagy. Nem ismertük fel ennek a 21. századi média működésnek ezt a varázsát, hogy ezt így kell csinálni. Hát akkor így lesz ezen túl. De, hogy egy kicsit saját kútfőből is. Szarul kezdődött, ott IRC, amint a PlayStation 4 bemutatóról beszélek, már nem a fordított valamiről. IRC-n ott cseteltünk egymással közben. Egyrészt kurva hosszú volt. Ja, a drag írta az összefoglalót, én meg 39 fokos lázzal dülöngéltem, és mindenféle marhaságot írtam be. És úgy azt számoltuk, hogy egy óra. Maximum egy óra. És amúgy már fél kettő volt, és még mindig tolták, hogy lehet, hogy komolyan gondolta, hogy több óra lesz. És két, majdnem pontosan két óra volt. Én azt hittem, hogy nem lesz ennyire PlayStation, és az egész, az elején egy ilyen 20 perces bullshitet leszámítva, ami egyébként én csodálom ezeket az embereket, ezt tanítani kéne. Tehát, hogy tudják lökni ezt a marketing maszlagot, és így... Érted, mint a géppuska. Pont azon gondolkodtam is, hogy hibátlanul nyomták. Tehát az arckifejezéstől kezdve, tehát valószínűleg ez egy Oscart kéne kapni. Tehát, mert ez színészkedés, és hibátlanul 20-25 perces monológot, vagy jó, nem volt 20, de mondjuk egy 10 perces monológot, kútfőből hibátlanul, bekapcsolja a flow-t, és így jön belőle a Duma tényleg. Ez a modern tömegkommunikáció csodája. Beszéltük azt egyébként, hogy fú, ez is, meg nem tudom, hogy ez a csóka, tehát hogy a gaydar beleng, meg ilyenek, de egyébként szimpatikusan, tehát ahhoz képest szimpatikusan csinálták, hogy ezt mennyire bicskanyitogatóan lehet ugyanezt csinálni. Tehát nekem ahhoz képest ez egy pozitív élmény volt, hogy ebből láttam már olyat, hogy így üvöltve hánytam attól, amit láttam a képernyőn. Ez ettől nem. Jó, hát egyébként attól függetlenül, hogy miket írogattak, most pont a Mark Cerny-ről beszélsz egyébként, szerintem ő azért egy olyan figura a Sony-nál, hogy hát a Miyamoto-ról szokás mindenfélét írni, de hát nem is azt mondom, hogy róla is legalább olyanokat kéne írni, de ő olyan karriert futott be a Sony-nál, meg a Sony környékén, tehát ő egy ilyen kis túlzással modern polihisztorot, mert annyi mindent csinál egyszerre, és olyan sok szállal kötődik egyszerre, hát és most ő a fő hardware tervező ugye a PS4-nek, hogy azért, ha ő kiáll és mond valamit, tehát nem is azt mondom, hogy hiteles a sejtszednek, mert nyilván tele volt olyan marketing szöveggel, aminek ez a célja, de ő egy olyan ember, aki azt lehet rámondani, hogy respect. Ő volt a kettejük közül a hihetőbb. Ő volt az, akit én el tudtam fogadni, amelyet röhögtünk rajta is szegényen, de az már a késői órának volt tudható, meg a saját iszonyatos bunkóságunknak. Az előtte lévő ember, aki a mit tudom én ki, ismerős volt a Andrew, mondjuk. Andrew House, tessék, valami, egy része megmaradt, és na ő volt az abszolút, tehát az ilyen marketing, super bullshit, super bullshit guy, aki aztán is a szórakozás és a konnektivitás új dimenzióit, és holott nem ismeretlen számomra ez a világ, én ezt nem tudnám csinálni. Amellett, hogy marketing super bullshit, én le voltam nyűgözve, hogy ezt ezen a szinten lehet művelni. Úgyhogy ilyen szempontból még az a része is izgalmas volt. De ha már a beszélőkről tartottunk, nekem a kedvencem az a kopasz ember volt. A kopasz ember, aki felkonferálta az új Infamous-t. Aki megvert a rendőr 99-ben, és nekem nagyon rosszul esett, és azóta félek tőlük, meg minden, a kamerákkal megfigyelnek, és elvtársak, föl kell lázadnunk. Azt hittem, hogy elénekli a kibaszott internacionálét. Komolyan mondom. Hát arra vártam. És tudod, amikor egy ilyen láthatólag 40-es figura, aki egy ilyen multinacionális cégnek a fizetett embere, azt kezd ilyen a rendőr az nem a barátod, hanem az ellenfeled, lázadjunk. És így ezt komolyan veszi, akkor így az emberben megfagy a vér, hogy atya úr Isten ezt, hogy komolyan gondolták, hogy akkor legalább valami 20 éves, vörös, festett hajú pánkot hajtottak volna ki, aki molotov koktélt hajít a sok semmire kellő újságíró közé, érted? Hogy legyen valami. Az a figura, az kemény volt. Ott beröhögtem, és ott már nem csak a késői óra, meg a bunkóságok áll, hanem tényleg. Jól van, tehát meg volt a szórakozás is. Plusz, amit szerintem rosszul csináltak, hogy a legszarabb játékot mutatták elő először. Azt hiszem az a cím, hogy Kaki, vagy valami hasonló. De tényleg az, nem Kvak. Kniknek. Tudod, miért mutatták azt? Szerintem azért mutatták azt, mert évek óta arról beszélnek, mikor itt volt a Crytek-es csóka 2007-ben, körülbelül azóta megy ez a kommunikáció, hogy a következő generáció 2012-13 magasságában a Pixar minőséget fogja képviselni, és ezt szerintem azért rakták ezt előre, és ott az a pár cutscene az azért tényleg majdnem, hogy Pixar minőségű volt, ha nem is 100%-osan, de szerintem ez volt az első olyan dolog, és valami kedveset akartak mutatni, nem gyilkolást, meg nem lövöldözést, úgyhogy én ezzel az üzenettel egyébként megbarátkoztam, tehát nem volt vele problémám. Két dolog, egyrészt mi az a Pixar minőség? A 98-as Pixar minőség, a 2005-ös Pixar minőség, vagy a tavalyi, vagy az idei, vagy a milyen, mert az a Toy Story 1 és a mit tudom, Brave az volt a legutóbbi között, azért zongorálni lehet a különbséget, ugye? Numero 1, numero 2, nem is a, ugye, ami a trailer, az a javarészt ilyen cutscene-ekből volt, és ez tényleg az ilyen Pixar rajzfilmnek, vagy animációs filmnek nézett ki. Amikor ilyen különféle funkcióknál mutatták magát a játékot, az volt a valamilyen felülnézet, vagy egy kicsit döntött, és egy ilyen PlayStation 2 játék volt. Nak tűnt. Azt nem jött át, hogy az egyszerűcske. Lehet, hogy egy szenzációs játék, de amit így gameplayből mutattak, nem is teljes képernyőn, hanem mindig a funkcióknál egy ilyen kis fél ablakban, vagy negyed ablakban. Az annyira semmilyen volt, hogy nem gondoltam, hogy ezt kellett volna az elejére hozni. Nem, abba egyet értek én is, hogy azért jól hatásosabban is kezdték volna. Tehát, mint tudom, Killzone-nal kezdik, azért az egy jóval nagyobb duranás lett volna. Oké, hogy ezek az áltozatok tök jól néztek ki, de azért a maga a játék az tényleg olyan volt, hogy mit tudom én, mellé rakod a PS3-as Ratchet & Clank-et, és nem döbbensz le rajta, hogy most itt milyen különbségek vannak, meg összességében az egész Art Direction is olyan a játékban, hogy semmi extra. Tehát simán lehet persze, hogy egy jó játék lesz, meg tök jó, hogy a Sony még mindig csinál ilyen játékokat, amit például a Microsoft nem feltétlenül, tehát elég diverzív a portfóliójuk, de azért kezdhették volna ezt jobban is. De aztán jó folytatódott, mert utána jött a Killzone talán. Ami a Killzone, ami érdekes volt, mert a Killzone egyrészt nem cégé volt, sőt, semmi nem volt cégé. Meg azért is érdekes volt, mert amik ki nem írták, vagy nem jöttek az első egyértelmű jelek, nem mondtad volna meg feltétlenül, hogy ez Killzone. Ahogy az elkezdődik a város, ott beszalsz, behugyozol. Tehát az a kategória, hogy hú, ez aztán, és tényleg úgy is néz ki. Maga, amit a játékból úgymond mutattak ki, az egy demo volt, nem mutatott sokkal többet, mint egy kurens generációs FPS. Csak minden baromi látványos volt benne. Hát szerintem főleg az effektek terén voltak olyan dolgok, amire azt lehetett mondani, hogy hűha, de mondogatták is utána, hogy ez még nem is tudom, mennyire kevéssé használta ki magát a hardware, tehát hogy nem tudom, hogy milyen specifikációhoz mérten futott, ezt lehetett olvasgatni. Tehát lehet, hogy ez még lesz több is, meg jó is, jobb is, de azért szerintem még így is olyan dolgokat mutatott, amire azért már egyértelműen lehetett látni, hogy azért ez egy következő generáció, még ha nem is az az ugrás, ami az előző kettő között volt, de hát lehetett arra számítani, hogy azért nem olyan ugrás lesz itt, amitől összeszarjuk magunkat ott a számítógép előtt. Megmondom őszintén, én kicsit összeszartam magam. Jó, hát nem fogom ugyanazt átélni, mint 15 évesen, amikor a Doom 3-nak az első screenshotjait megláttam, tehát én nekem az volt, meg az Oblivionról volt egy-két olyan kép. Így az emlékeimbe visszakeresve az volt az egyetlen olyan dolog, hogy generációváltás és ledöbbenek. Talán azért is, mert a Super Nintendo PlayStation egy generációváltást, azt még talán nem olyan fejjel éltem meg, és nem is voltam annyira benne abban a dologban. De azért ez nagyon, nagyon, tehát azért megvan a szintlépés, bőven megvan a szintlépés. Sokan Facebookon is írták, így ismerősök, akik így a szakmában fejlesztő oldalról is ott vannak, meg így újságírók is, hogy hát ez nem olyan igazi nagy szint. Szerintem ott volt a szeren. Killzone-ban nagyon sok olyan részlet volt, ami, és ez a sok részlet, ez összeadódik a végén, ami ebben a generációban, ebben a minőségi szintben nem, hogy nem elképzelhetetlen, de így ebben a formában nem is láttuk még. Tehát ezek a mindenféle fényeknek szerintem a fények játékában van igazán nagy előrelépés. Ez volt az, és hát a particle effektek, hogy így füst, úgy robbanás, így tűz, úgy tűz. Ennek a kettőnek a játéka szerintem meghozza azt a lépést, mint ami egyébként a DirectX 9, azaz az Xbox 360-nál, ugye az első ilyen nagy, minden rücskös, minden bump mappes, minden ilyen mappes, olyan mappes dolog. Szerintem itt ez volt az ezzel ekvivalens újítás. Ja, és beszélgettünk közben, miközben néztük, és szerintem te is megjegyezted, meg talán én is, hogy azért itt az, hogy ezt a minőséget így azért tricsillió dollárba fog kerülni egy ilyen játék. Tehát ha megnézed azt, hogy az ott az a város milyen minőségben van kidolgozva, és nyilván nem mehetsz be ott mindenhova, de az, amit bemutatnak csak belőle, az már maga ilyen iszonyatos munkának tűn nekem, hogy Jézus, Atya Úristen, tehát ez egy nagyon sok embernek kell ezeken a játékokon dolgoznia, hogy ez ilyen minőségben megjelenjen. Ha behelyettesítem ezt így a fejemben mondjuk egy új Uncharted-ba, amit most csinálnak az Uncharted-dal, és amit most tudnak majd csinálni, akkor azt mondom, hogy ajaj, itt az új Uncharted-om nagy épületnyi ember fog dolgozni, és nagyon sokba fognak ezek kerülni. Pont erről beszéltünk Mackóval mi is egy pár napja, hogy olyan mi lesz ezzel az egésszel, és hát egyről a nyilatkozatokat is felemások, mert vannak, akik pessimistábbak, de vannak olyanok, akik például az akik azt mondják, hogy legfeljebb ilyen 5-10%-os emelkedés lesz a büdzsék tekintetében, ami még kb. Infláció szintű, tehát kb. Semminek is mondható, és azért több oldalról meg lehet ragadni ezt az egészet. Ugye a Sony is nagyon kommunikálta, meg egyelőre a kiadók, meg a fejlesztők is nagyon örvendeztek, hogy ez egy elég PC-jellegű architektúra, ami a PS3 után egy elég jelentős előrelépés, mert nagyon-nagyon megkönnyíti a fejlesztőknek a dolgát, és egy tökre ismerős környezetben dolgozhatnak. És azért, ha ennek tükrében megnézzük azt, hogy fajlagosan mennyit kell majd egy játékon dolgozni, akár így az asszetekre, vagy bármire levetítve, akkor lehet, hogy ezt a plusz munkát, ami a minőség terén bele kell rakni, azt lehet, hogy valamilyen szinten, akár teljes szinten vissza lehet hozni az idő tekintetében. Vagy úgy akár, hogy ezeket a dolgokat outsourcolják valahova. Apropó architektúra. Azt hiszem, hogy itt a Sony berakta az asztalra azt, amit le kellett raknia minden tekintetben. Na, egy masszív, erős PC. Néz ki az, de annak viszont azt kell mondjam, hogy baromi jó. Tehát különösen, amit RAM-ban bevállaltak, és itt jutott eszembe, hogy ez mennyibe fog kerülni. Mert RAM-ba, öregem, az Unified RAM 8 giga GDDR5, azt komoly. Igen, és pont erről volt szó. Előzetesen ugye volt a Digital Foundry-nél összehasonlítás, hogy Orbis és Durango, és hogy hát az Xbox-nak azért lesz majd valószínű nagyobb a memóriája, mert hogy ott majd egyszerre kell a Kinectet, meg az entertainment funkciókat, meg a játékot is, és hogy ez seamless, tehát folyamatos átváltás és applikáció megállítás, elaltatás, ez nagyon nagy RAM kell, hogy ezeket az adatokat letárolják. Na igen ám, de a Sony-nál meg ugye azt kommunikálták már korábban is, ha jól emlékszem, hogy GDDR5-t is, hogy abból meg nem lehet 8 gigát, mert hogy ugye a mai kuráns videókártyákon is a GDDR5 csipek azok külön tok méretben, tehát azt hiszem valami ilyesmit írt az Eurogamer is, hogy 512 megát lehet egy tokban, és ez az elfogadott szabvány. És hogyha ebből 8 gigát akarunk egy nyákra tenni, akkor az egy akkora nyák lesz, mint a konyhaasztal. Hát ehhez képest... Ezért nem mutatták a gépet. Akkor mint egy konyhaasztal. Hogy ott volt a háttérben, hogy le volt takarva ott az a videó. Az volt a PlayStation 4. Az nem a pulpit, az nem a színpad volt, hanem a gép. Na, de tehát akkor valami olyan technikai újításon, amit még úgy igazából fel se fettek. És hát kíváncsi leszek, hogy erre hogy fognak majd reagálni a többiek. Vagy hát ugye a konkurens cég. Kíváncsi. És ez a pénzi piacnál is, hogyha ezt esetleg a GDDR memóriá előállításában valami előrelépést hoztak el Sonyék, akkor ez a PC piacon is egy nagy előrelépést jelenthet, akár olcsóság, akár mennyiségi mutatók tekintetében. Tehát ez egy jó dolog. Jó, ez a generációváltás, ez mindig jó dolog egyébként. Abszolút, és én úgy látom, hogy amennyire a PlayStation 3-nál ott ugye kérdéses volt, hogy egy ilyen hát meglehetősen sajátos architektúra, ugye Cell és bam-bam-bam-bam, exotikus gép volt. Ez annyira nem az, de szerintem ezzel annyira a jó, a megfelelő irányba mentek el. Most azt mondod, hogy igen, öregem, jó, csináljátok. Korábban nem csináltátok annyira jól ilyen szempontból, de most teljesen jól csináljátok. Ugye van mellé, hogy mindent meg lehet osztani, meg mindent, és ezt látom, hogy sok embernek nem tetszik, de miért nem? Hát nincs ezzel semmi baj, nem jön egy nagy darab ember pisztollyal, aki a fejednek tartja, hogy akkor oszd meg. Az egy lehetőség, hogy meg lehet osztani, és ez egy ilyen világ, egy megosztós világ, ahol az emberek a Tumblr-en nyomják, meg a Instagramon nyomják ki a hülye reggeliüket. Mit evett? Hát ez van. Tehát nem 10 évvel ezelőtt van, hanem most van, és ez így működik. Hát főleg úgy, hogy ez az egésznek csak egy apró szelete volt, és a Sony tényleg végig azt kommunikálta, egyrészt azt, hogy fejlesztőktől fejlesztőknek, másrészt azt, hogy ez egy kőkeményen játékkonzol, játékfókusszal, és az egész konferencia is tényleg arra fókuszált, azt kommunikálták végig, hogy itt a játékok vannak az éppontban, amelyiként iszonyatos nagy felüdülés volt, például az elmúlt pár év E3-ihoz képest, mert tényleg, amit megnézed, hogy a Microsoft mit csinált az elmúlt pár évben, és mellé rakod ezt a Sony konferenciát, és már kis túlzással ámulsz azon, hogy végre azt kapod, ami miatt egyáltalán konzolokkal foglalkozol, mert azért mégiscsak egy konzolta lesz várnád, oké, hogy bejöttek ezek a Netflixes és a többi dolgok, de ne ez legyen a középpontban. És a Sony az egyenlőre úgy tűnik, hogy nem is ezt akarja a középpontba rakni. Ellentétben azzal, amit a Microsoft-tól pletykálnak, hogy ők mennek tovább ezen az úton majd. Nem kell egyből ugye temetni ezt a dolgot, tehát lehet, hogy nem helyeznek nagyobb hangsúlyt erre, ők sem majd, mint amekkorát kell, viszont azt látni kell, hogy smart TV-k, Android stickek és egyéb okos készülékek korszakában az elkövetkezendő 5-6 évben, ha csak 5-6 évre nézzük a generációt, a TV-ben már bele lesz építve a YouTube, a Netflix, az ESPN, meg a nem tudom micsoda, már most bele van építve. Tehát igazából ezért sem feltétlen érdemes nagyon erre a vonalra ráállni. Hát meg itt Kelet-Közép-Európából mi lószer számának a csúnyábbik felén vagyunk. Mi ezekből az entertainment szolgáltatásokból mit látunk? A YouTube-ot? Nagyjából? Tehát még Hulu sincsen, meg ilyesmi. Netflix sincsen. Semmi sincsen tulajdonképpen. Tehát ha van egy angol Xbox accountod, és úgymond ott lehetőségként ott látod, hogy mi az, amit megkapnál, azokból semmit nem tudsz használni. Ha megnézed mellé az amerikait, ami megint csak egy lépés, hát elhiszem, hogy az nagyon frankó, de hát nálunk nem. A másik dolog meg az, hogy tavalyi tévét bekapcsolsz, ott van rajta a gomb, és csempéken sorakoznak ugyanezek az applikációk. Tehát... Ja, én is kíváncsi leszek ilyen szempontból, hogy a Microsoft mit mutat. Viszont ugye mondtad, hogy E3-hoz képest valószínűleg ezért mozgatták ki ezt az E3-ról, és szerintem helyesen tették. Nem az E3-on majd megy a szokásos valószínűleg, illetve majd még játékokat mutatnak be reményeim szerint, de csináltak egy olyan eseményt, ami a PlayStation 4-ről és a játékairól szólt, meg erről a konnektivitás dologról, de játékokat mutattak, ugye, mert azért nem csak a Killzone volt, meg a Knek, elnézést. Tehát nem csak a Knek volt, hanem volt ugye az új Infamous, a Capcomnak, igen, a messze a legélvezetesebb és legnagyobb figyelmet keltő demo volt szerintem a Capcomos Deep Down. A Dark Souls Capcom. Nem úgy nézett ki, de egy az egyben úgy nézett ki. De a végén kiderült, hogy nem is Dark Souls Capcom lesz, hanem Assassin's Creed Capcom. Ezt már mondtad vagy háromszor, de hát ott fut egy 3 másodpercen keresztül egy összeomló barlangba, és egyszer megbotlik. Attól mi Assassin's Creed-es vagy ott? Én lemaradtam valamiről? Lemaradtál valamiről, mert úgy van vége annak a trailernek, hogy ott kijön valami számítógépes felület egy üzenettel. Tehát azt sugallja, hogy ez egy virtuális valami volt, amit te láttál. Ja, igen, az a blankás akármi. Blankás üzenet. Hát az oké, de játék. Én azt hittem, hogy a játékmenetre célzol, hogy Assassin's Creed. A játékmenetre tényleg ilyen Dark Souls 2. Jön a sárkány, lassú, taktikus, megfontolt harc, geci jól, tűzefekt. Valódi volt az a tűzefekt? Játékmenetet egyrészt nem láttunk. Egy mímelte, hogy nagyjából ilyesmire számíthatsz. Mondtak arra sok mindent, hogy nem is, meg hogy CG volt, meg nem tudom, jól nézett ki. Nem tűnt úgy cégének, hogy a többi mutatott játékhoz képest ez ne lehessen megvalósítható. A Game Trainersnek van egy ilyen poblock rovata, ahol ilyen trailereket elemeznek, és abba direkt rámentek erre, és így megpróbáltak rávilágítani arra, olyan részletekre, ami arra utal, hogy ez in-engine bemutató volt, úgyhogy hát elvileg az volt, nyilván nem egy az egyben játékmenet, de tényleg úgy tűnik, hogy ez nem CG volt, hanem ez a motornak a maximuma, úgymond. Ami egyébként tényleg, ha Killzone-nál még azt mondtuk, hogy hát igen, nagyon jól nézett ki, meg az effektek terén baromi látványos, és nagyon nagy előrelépés, na ez az a játék volt, ami minden tekintetben olyan, hogy ez már generációváltása javából. És az este legnagyobb meglepetése az új Final Fantasy demo, ami alig volt 8 hónapos, és láttuk már egyszer az E3-on, és kijött az ember, és azt mondta, hogy most bemutatjuk, mire számíthatok, és azt hittük, hogy legalább bővített, vagy más, vagy a végén tovább megy, vagy nem, ugyanaz a demo. És utána pedig kijött még egy Square Enix-es ember, és azt mondta, hogy lesz új Final Fantasy, majd valamikor talán, na sziasztok, és ez volt a Square Enix. Nekik mostanában nem nagyon mennek ezek a dolgok. Square Enix japán részlegének elsősorban, tehát valahogy nem ütik le a magas labdákat. Úgyhogy ilyen fantasy téren a Capcom vitte a pálmát. Viszont, hogyha az engine bejön, azért az elég sokat tud az a Luminosity, vagy Lumi akármi. Na mindegy, kurva jól néz ki az a demo. Tehát én élvezettel néztem 11-szer is, mert amikor ott azt a kólás üveget, vagy mit felbontja, és a potion, nagyon jó néz ki. Egyetértünk nekem nagyon, nekem egyébként ez a világ is tetszik, és nem bánnám, hogyha valamilyen irányba mozdulnának el, lenne megint egy Final Fantasy-envel játszanék, és ebben nem. Majdnem kimondtam, hogy kik szerepelnek, de nálam a Final Fantasy a 13. résszel eljutott arra a pontra, hogy kétszer mentem neki, mind a kétszer, hogy nagyjából 5 órát bírtam vele játszani, és azt mondtam, hogy szó sem lehet róla, nem vagyok retardált 12 éves kislány. Ezt nekem már nem tudják eladni, nem megy, kész, ki kell kapcsolnom, nem bírom tovább. Ilyen erővel nézhetnék, mit tudom én, Twilight-ot vagy valamit, tehát tölthetném ezzel is az időmet, mert ugyanaz a színvonal. 15 másodperc alatt haragítottad magadra a Final Fantasy rajongókat és a Twilight rajongókat is. Két veszélyes tábor. Kőkeményen leszarom mind a kettőt. Kezdődik így. Folytatódik úgy, hogy a Twilight rajongókat tényleg, mert most 12 éves kislányok, hát most hány 12 éves kislány olvassa Gamer 365-öt, és mit vesztek azzal, hogyha ők gyűlölnek? Hány 40 éves anyuka? De ők azért nem vallják be. Tehát ők azért valószínűleg egy ilyen fórum fight-ba már nem mennének be velem, hogy de az nagyon jó, és az Edward meg a Bella is, hogy csodálatos, és írtam. Bár tudod a főszereplők nevét, én csak az Edwardét tudtam. Nem szidok semmit úgy, hogy egyáltalán nem ismerem. Láttam az első filmet. Nem moziban, hanem TK-ból, igen. A feleségemmel együtt néztük, és végén így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy az meg mi vár a gyermekeinkre. Ennek nem szabad folytat, ezt tűzzel kell elpusztítani, mert ez sehova, ez a pusztulásba vezet. Akkor még a Viva TV-t nem kapcsoltad be. Érdemes egy órára így lerakod magad, leszíjazod magad, kipeckeled a szemedet, mint a Tom és Jerry-be, vagy fölragasztod a szemhéjadat, és így nézed a Viva TV-t, és szerintem elköltöztök az erdőbe. Lehet, hogy ez lesz a vége, nem tudom. Az egész Twilight-ból annyi jött le, hogy a Kristen Stewart-ot megdugnám. Ez volt a végkövetkeztetés. Ezt így mondtad is a feleségednek. Megnéztitek a filmet, és na drágám, akkor én most ezt a csajt megdugnám. Jó film volt. Mondtam neki, képzeld el. Na, mit szólsz hozzá? Felnőtt emberek vagyunk. Na, de ne erről szóljon a podcast, hogy kit dugnék meg kit nem, hanem arról, hogy PlayStation 4 továbbra is, és Final Fantasy. Valóban az egy nagyon klassz demo volt, de már láttuk 8 hónapja, és azóta többször is láttam, és ha mindenki más tudott új demót hozni, beleértve kedvenc cégvezetőd, francia öregurad és rúzsozott szeretőd, Yves Guillemont is tudott új demót hozni, találkoztál vele, randiztatok Kölnben, tudom, azóta ezt meséled. És volt új demo a Watch Dogs-ból is, és jó demo volt belőle. Úgyhogy miért nem tudtak valami újat hozni, nem olyat, ami régi? Mert a régi az unalmas, az új pedig izgalmas. Magyarán szólva, szép volt, jó volt, megfelelő volt, és öröm volt, hogy külön eseményt kapott. Jobb volt így most, mint várni rá az E3-ig. És ugye a végén azt, ahogy beszéltük, hogy IRC-n cseteltünk, így az emberek nagy része így azt mondta, egyébként a fórumban is, és így egymás között is, hogy ez így kell. Tehát az így megvolt az érzésed, hogy fú, jó lenne. Jó lenne egy ilyen gép, nem? Tehát egy ilyen prezinek szerintem abszolút ez a lényege, és nálam ezt elérték. A Warhawknál hagyjál, mert a Warhawknak mutatsz egy kütyüt, mutatsz róla a kütyűnek, a sarkának a fényképét, és a Warhawk már, úristen, már remeg a keze, hogy elővehesse a bankkártyáját, hogy kifizethesse és megrendelhesse, de na, a többieknél is azért bebillent ez a dolog. A hype faktor az megvolt minden szempontból. Hajnali 1:30-kor 1000 hozzászólás fölött járt az a topik. Aznap egyébként csak az egyetlen hír, amit később ugye összefoglalóvá minősítettünk át, annyi oldalletöltést csinált majdnem, mint amennyi egy normál nap összesen, az összes minden. Úgyhogy az nagyon sok ember látta, nagyon örültem is neki, hogy Jézus Atya Úristen, mennyien nézték azt ott meg. Tényleg tök meggyőző volt, ha ezt kap egy korrekt árcédulát, meg még az E3-on egy-két játékot bejelentenek, bár most is ott volt nyitó címnek, hát a Killzone az már meg is lett erősít, volt ott a Drive Club, ott volt a NEC, még ez egy-két belső cím hozzájön, már pedig szerintem fog, mert az, hogy a Sony-nak vannak stúdiói bőven, ez nagyon simán vásár lehet sokaknak. És hát ott lesznek a multiplatform játékokból a next gen verziók, mert hogy ami évvégén, és valószínű, hogy az évvégén fog érkezni, jön COD, jön akármi, jön az új Assassin's Creed, ezek ennek a superb ultra plus-plus verziói valószínű, hogy PC mellett PS3-on fognak ugye elérhetővé válni. És hát ugye itt ez az Assassin's Creed Black Flag. Harry Rollins zenekaráról elneveztek egy játékot, mekkora jó. Nem akarok olcsó poént csinálni, a Black Flag. Nem, ez nagyon olcsó. És hát egy true geeknek ugye a Black Flag zenekar jut először eszébe, nem a Black Flag. De rossz poén. Nagyon gyenge és rasszista is, úgyhogy duplá rossz, így van. Assassin's Creed Karib-tenger kalózai edition. A magyar címén. Ami én részemről rendben van. Én szeretem a kalózosdit, úgyhogy jöhet. Ja, a téma az teljesen jó. Tehát még azt hiszem a Risennél volt, hogy így sokan rácsodálkoztak kicsit, hogy na, végre egy kalózos játék, eléggé kihasználatlan téma, aztán a maga a játék az olyan lett, amilyen. De ha visszaemlékszünk az Assassin's Creed 3-ra, az egyik fő-fő pozitív, amit mindenki kiemelt, az, hogy a hajós rész a játéknak mennyire kurva jó lett. Sokan mondogatták is ott a fórumon nálunk, hogy biztos ezért lett ilyen ez a játék is, mert hogy a visszajelzések, de hát már ott is írtam az embereknek, hogy azért 10 hónap alatt egy ilyen játékot még a Ubisoft-féle sok száz fős csapatokkal se lehet megcsinálni, tehát azért ezt ne higgyük el. Talán inkább fordítva volt. Lehet, hogy a másik csapat már elérte a tengeres témával egy olyan szintre, hogy úgy gondolták, hogy a háromba át lehet valamit tenni belőle, és végülis a pozitív visszajelzés megvolt. Tehát jó az, hogy abban benne volt ez is. Meg hát ez egy olyan játékelem, meg ami olyan hangsúlyosan volt jelen a háromban, hogy azért ezt egy része erejéig megcsinálni, az kicsit ablakon kidobott pénz meg erőforrás lett volna. Tehát egyébként logikus, hogy ezt így bevezették, és akkor raktak mögé egy teljes játékot, vagyis hát mi ezt gondoljuk, mert itt még a konkrét bejelentés nem történt meg, vagyis hát a leleplezés nem mutatták meg, hogy mire számíthatunk, de ez a téma meg, hogy Karib-tenger, meg hogy hajózás, ez így egyelőre jónak tűnik, az meg már inkább aggasztó, hogy a Ubisoft mégis mit csinál az Assassin's Creed-del, mert ez már a sokadik év, hogy jön az újabb rész szünet nélkül, akkor most már ezek a számozások, meg trilógiák, meg alcímek, ez a koncepciónak ez a része, ez már így végképp kifújt. Az átívelő szállal mit fognak csinálni, az is egy kérdés, tehát Connorral is egy játékot futott a közpisz, úgy néz ki, úgyhogy a pénz nyert, úgy néz ki. És bár screenshotot nem láttunk belőle, de az már az egy, ami kiszivárgott, az bizonyítja, hogy lesz benne bokeh effekt. Új dolog, az új feature, amit a David Cage játékaiba is az arcunkba fogunk kapni, és úgy néz ki, hogy az Assassin's Creed-be is felbukkan a bokeh. Ugye ezek a különböző lencse effektusok, hogy a háttér elmosódik, a fényekből ilyen lens flare lesz, és a főhős viszont élesen marad. Igen, aki ezt látni akarja működés közben, az ássa elő azt az Unreal, mi volt a címe az Unreal Tech Demo-nak, nem a Unreal 3 Tech Demo-nak, amit kb. Másfél éve mutogattak. A szamaritánus, igen. Az is bokeh orgia volt a maga módján. Jó, hát azt gondoltuk, hogy lesz új Assassin's Creed. Nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy most feltétlenül idén. Meg hogy négy, igen. Tehát az tényleg kicsit, mintha így szétcsúszott volna. Az első három, öt, az úgy föl volt azért építve, egy jót volt, egy közös főhős, akit összekötötte. De itt most hirtelen számozás, és alcím is, és így egy teljesen új kanyar. Hát ezt láthatóan a Ubisoft addig fogja csinálni, amíg veszik. Tehát ez erre a... De nézd, ez a sorozat végül is futott egy generációt. Én azt mondom, hogy most már az ember mit vár. Tehát most már ezeken a nagyon generációkon átívelő sorozatok persze vannak, de hát a Halo-t is ugye, ami egy ilyen régi sorozat... ott is, most nem, hogy nem rebootolták, de azért ott volt egy nagy, tehát ott a negyedik rész az már egy teljesen egy nagy ugrás volt a korábbiakhoz képest, ott is lezártak egy sztori vonalat. Ott esetben ezzel akarnák úgymond újraindítani? Nem tudhatod, lehet, hogy mivel ez lesz a következő generációkon is az első Assassin's Creed, simán el tudom képzelni, hogy bár azért elég jól lezárták a hármast, de ebből az Animus dologból, vagy virtuális, szimulációs dologból azért rengeteg mindent ki lehet hozni. Tehát úgy csűrik, csavarják, ahogy akarják. Lezárták, én ugyan nem játszottam végig, mert nem volt még rá időm egész egyszerűen, de hát ahogy a drag és hát mások reakcióiból hallottam, a nagyon jó azért nem egy jó jelző arra, hogy lezárták az Assassin's Creed-et. Ott is Dreget idézem. Dreg azt mondva, mit mondott róla, hogy ha Mass Effect 3-on föl voltak háborodva az emberek, akkor Ubisoftra kellett volna gyújtani a házat, vagy valami hasonló volt. Tessék. És hát még azt se lehet mondani, hogy ez itt slusszpassz le van zárva, mert azért itt hagytak nyitva egy-két kaput, meg hát az is erre utal, hogy állítólag a Connornak a nagyapja lesz a főse a játéknak, ami az Animus szállat tekintve még lehet egy ilyen folytatódó sztori vonal, de hát most így egyébként láthatatlanban jó, nyilván nehéz okoskodni, de azért tényleg ez sem azt mutatja, hogy itt ilyen viszonyatos koncepciók vannak a háttérben, annak ellenére, hogy például amikor a kettőt, vagy akár a Brotherhoodot nézted, ott azért úgy láttad, hogy itt az átívelő szála a játéknak az egy ilyen nagyon mélyen kigondolt, és egy ilyen nagyon nagy komoly dolgot tartogató valami, aztán nem volt semmi igazából. Több ilyen nagy szériával is egyébként e felé menetelnek. Én ugye a Call of Duty-nál, ami szerintem ti annyira nem ismer, vagy ismeritek nagyjából, a Modern Warfare vonalat. Ugye az a három játék az is sztori szempontjából azért összefüggő, a három Modern Warfare, és ott is, hát most már egy másfél éve eltelt a Modern Warfare 3 óta, úgyhogy nem spoiler, hogy ott is kvázi lezárták. Tehát vége van annak a Modern Warfare sztori vonalnak, és volt egy világháború is, úgyhogy most ezek után a pletykát Modern Warfare 4, mert azt pletykálják, hogy ott is így kvázi rebootolni kell, és szerintem több játéknál is meg fog történni az, ami most a jövő héten megjelenő Tomb Raider esetében, illetve igen, ti még nektek is jövő hét, mert vasárnap halljátok ezt, ahol kész, reboot. Újra az egész. És nem csodálkoznék, hogyha ha pár sorozatnál szintén ez lenne, hogy számláló nullára, és kezdjük előről, mert már elmondtunk mindent, amit el lehet mondani róla, és valami új kell. Különösen ezeknél az éves sorozatoknál. Ennyi volt a februári-március elejé, ahogy tekintjük, podcastünk. Attól függően, hogy mit döntünk ezzel a hónapvégi vagy hónap elejé megjelenéssel kapcsolatban, vagy hónapvégén vagy hónap elején hallani fogtok még egyet. És most Mackó összekapja magát, és elhúz a Tomb Raider premier bulira, ahol megnézzük a Lara Croft cosplayereseket, megnézzük a játékot, és egész hétvégén nyúzni fogjuk, hogy minél előbb tesztet, kritikát olvashassatok egyébként a tavasz egyik legnagyobb és legizgalmasabbnak tűnő megjelenéséből. Vannak ilyen róla kritikák, ugye nem sikerült a nemzetközi embargóra tesztet varázsolni róla, tőlünk független okokból. Ne jó pontokat kap, 8-9-eket kap. 8-at jellemzően. Úgyhogy azok a nagy félelmek, hogy elbasszák a rebootot, az úgy látszik, hogy nem jött be, és meg hogy nagyon jól néz ki, és kapunk belőle PC verziót is egyébként, ezt ígérte a magyar forgalmazó, ahol jobb lenne, a jobb gépen meg lenne, mert akkor meg tudnám nézni. Elvileg én úgy tudom, hogy a te videókártyádon, tehát a 48-as szériától fölfele támogatja pont ezt a hajeffektet, ami egyébként új, úgyhogy na hát, a régi vason is jól fog menni az új effekt. Ha jól nem is fog menni, de meg fogom tudni. Én azt örömmel hallom. A PC fejlesztéssel a Mackó tanácsára várok addig, amíg ki nem jönnek az új konzolok, mert majd akkor lesz érdemes PC-t fejleszteni, ezt mondta nekem a Mackó. De ez még a jövő zenéje. Következő hónapban visszajövünk. Játszatok sokat, most már lesz mivel. Sziasztok!